فاطمہ بنت رسول کائنات، فاطمہ بنت رسول کائنات، حسنین نور شش جہاد، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، ان پہ ہر دم صد درود و صد صلوات، سیدہ زوج علی المرتضی، سیدہ عالی نسب عالی صفات، فاطمہ زہرا کا دل سے احترام کرتے ہیں سب مومنین و محبت ہے تو ہے تیری نجات، فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور شش جہاں.